پیارے باپا جان، آپ کا یہ فرمان ہے کہ جس کو یہ گر مل گیا کہ کہاں کیا بولنا ہے وہ کامیاب ہو گیا، براہ کرم اس بات کی وضاحت فرمائیے. حقیقت ہے کہ جس کو یہ سمجھ آ گئی کہ کہاں کیا بولنا چاہیے وہ کامیاب. بے ضرورت بولنے والا بارہا پچھتاتا ہے، اور جو بولنے سے پہلے تولتا ہے اس کو پچھتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ ضرورت ہے تو بولتا ہے، نہیں ضرورت تو نہیں بولتا. جیسے کہ کفل مدینہ کے کارڈوں پر بھی لکھا ہوتا ہے، بخاری شریف کی حدیث کا یہ حصہ، کہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ ضرورت کے وقت، صرف ضرورت کے وقت بات کرے، ورنہ خاموش رہے. تو بے ضرورت اور بے سوچے سمجھے بولنا جو ہے یہ نقصان دہ ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ مومن کا دل جو ہے یہ اس کی زبان کے آگے ہوتا ہے، کہ مومن جب بولنا چاہتا ہے تو اس کا دل اس کو روک دیتا ہے، دل سے وہ رجوع کرتا ہے تو پھر بات نکلتی ہے، اور منافق ہے اس کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے، کہ دل سے رجوع کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، جو بھی نوکے زبان پہ آیا وہ اسے فائر کر دیا، بول دیا، الفاظ اس کے پھسلتے چلے جاتے ہیں. تو بے تکے الفاظ جو لوگوں کو بور بھی کرتے ہیں، لوگوں کا دل توڑتے بھی ہیں، لوگوں کی تذلیل بھی کرتے ہیں، اپنی پولیں بھی کھولتے ہیں، اپنے عیوب بھی اچھال دیتے ہیں، دوسروں کے ایپ بھی کھول دیتے ہیں، غیبتیں، چگلیاں اور پتہ نہیں کیا کیا کیا گناہ کروا دیتے ہیں. تو یقیناً کامیاب ہے وہ شخص کہ جس کو یہ گر حاصل ہو گیا کہ کہاں کیا بولنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.